1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders hoopt nog dat zijn partij in de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen groter wordt dan GroenLinks-PVDA. Die uitslag wordt zondag pas bekend als ook in de andere EU-landen is gestemd. Volgens de exit poll krijgt de PVV 7 zetels en GroenLinks-PVDA 8. Maar er is een foutmarge van 1 zetel. Wilders benadrukt dat zijn partij sowieso de grootste winnaar is, terwijl de combinatie GroenLinks-PVDA een zetel inlevert. Hij erkent dat er in Nederland heel verschillend over de EU wordt gedacht, maar benadrukt dat het kritische geluid nu in opkomst is. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat migratie en asiel voor de kiezers het belangrijkste thema was, gevolgd door gezondheidszorg, iets waar de EU helemaal niet zoveel invloed op heeft. De Franse president Macron wil het mogelijk maken een Oekraïense brigade van 4500 militairen te trainen. Dat zou in Oekraïne moeten gebeuren, omdat opleiden daar effectiever is dan in andere landen, zoals nu gebeurt. Al een paar weken gaat het gerucht dat Frankrijk militaire instructeurs wil sturen. Macron liet doorschemeren dat hij dat wel wil, maar dat daarvoor eerst overleg met westerse bondgenoten nodig is. Die gesprekken zijn nog aan de gang. Wetenschappers en actiegroepen zijn verontwaardigd over de castratiewet in Louisiana. Die maakt het mogelijk dat mensen die jonge kinderen seksueel hebben misbruikt chirurgisch worden gecastreerd, om de kans op herhaling te verminderen, maar ook als afschrikking. Louisiana is de eerste Amerikaanse staat waar zo'n wet wordt ingevoerd. Veroordeelden die weigeren zich te laten castreren krijgen een langere gevangenisstraf. Tegenstanders zien castratie als lichamelijke verminking, wat in strijd is met de mensenrechten. Het weer, vannacht helder en weinig wind. Daardoor wordt het fris, minimaal rond 6 graden. De dag begint vrij zonnig, later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Voor veel mensen blijf ik waarschijnlijk altijd die klunzige Oedipet. Dat is met een T, hoort met een D. Het staat met een T, is fout. Een kwart eeuw, dat is wel met een T, heb ik geprobeerd dat mannetje weg te houden. Dat is mislukt, dus laat ik er maar het beste uithalen. Ik wil dat de mensen het gevoel hebben dat ze bij mij op visite zijn. Het tovert niks weg, maar zorgt er wel voor dat je op een betere manier met problemen om kunt gaan. Ik heb echt wakker gelegen over of ik nog de huur kon betalen. Dit is de hartslag van Peter Lussen, cabaretier, acteur, trouwambtenaar, comedycoach. Ja, natuurlijk ken je hem van Vrienden voor het Leven, een comedyserie van, ja, nu gaan veel luisteraars zich opeens heel erg oud voelen, 30 jaar geleden. En dat Fiebertje-effect, hij heeft zich er lang tegen verzet, maar inmiddels heeft hij het omarmd en heet de theatervoorstelling waarmee hij nu rondtoert zelfs Eddie voor het Leven. Hij vertelt daarin over zijn ups, zijn downs, over de techniek van comedy. En wil je daarnaast nog meer weten over zijn privéleven? Nou, dan ga je gewoon naar zijn Instagram, waar hij je als een goede vriend toespreekt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nou, Peter, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Je kwam hier binnen en ik heb je al 3 keer horen zeggen, ik ben heel erg verstrooid. Ja, maar dat maar was mijn schuld. Goed. Nee, want jouw lieve collega, ja, die had mij een bekertje water gegeven. En toen begon ik met een theezakje. Toen dacht ze, oh, hij wil thee. Maar ik ben dan vergeten dat het water koud is inmiddels. Maar ben je wel verstrooid? Dan wil ik voor zo'n juffrouw wil ik even laten zien dat niet haar schuld is, maar dat ik dat ben. Oh ja. Ja. Maar ben je wel een verstrooid type? Mm-hmm. Hoe komt dat verder nog tot uiting? Zullen we gelijk de gênantste doen? Ja hoor. Dat ik op de fiets zit op weg ergens naartoe en dat ik mijn tong voel, dat ik mijn gedeeltelijk gebitsprothese vergeten ben in te doen. En aan de onderkant zie je het niet, maar aan de bovenkant wel. Dus moet ik gewoon terug. Ja, nou, dan zijn we wel gelijk begonnen dan. Ja, dus dan moet je eigenlijk een post-it hebben gewoon op je deur van, zit alles erin? Ja, maar weet je, met dat soort dingen, post-its en zo, na 3 dagen ben je eraan gewend en dan zie je ze ook niet meer. Nee, dat is waar. Nee, ik vrees dat ik ermee moet leren leven. Hoe is het met je? Ja, behalve dat dan is het erg goed, ja. Ja, want ik zei het al, hè, op Instagram spreek je eigenlijk de mensen toe die kijken, alsof ze een vriend met je zijn. We zijn begonnen op Instagram en dat liep heel hard op naar best wel veel volgers en het is blijven hangen en het kalft heel langzaam af. Ja. Maar ik doe het op Facebook en YouTube en op Facebook loopt het dus eigenlijk weer harder inmiddels. Dus dat zal te maken hebben met, algoritmes en met doelgroepen en allerlei andere dingen waar ik absoluut niets van begrijp. Dus, Want wat wil je de mensen geven op social media? Ik weet niet of dat in woorden uit te drukken is. Nee. Nee, dat kan ik niet. Ik geloof niet dat ik dat in woorden uitdruk. Ik vind het leuk om korte filmpjes te maken. Ik heb er inmiddels, geloof ik, 700 gemaakt. In, denk nog geen 4 jaar tijd. Dus ik heb het een hele tijd dagelijks gedaan, maar dat kon ik niet volhouden. Ja, het is gewoon leuk. Wanneer is het geslaagd, zo'n filmpje? Ja, hangt er vanaf. De meeste zijn wel grappig bedoeld, niet altijd. Als ik er zelf een beetje om moet gniffelen. En hoe persoonlijk wil je daarin zijn? Hoeveel wil je delen van je persoonlijke leven? Nou, in principe is het wel bedoeld als vrolijk. Mm-hmm. Ik ben nogal van de zelfspot. Die komt er ook regelmatig voorbij dan. Hoeveel wil je van jezelf delen? Nou, ik wil geen dingen doen waar mensen niks mee kunnen. Nou ja, mensen kunnen er wel wat mee. Want als je dus deelt van, ja, ik sta op het punt om dakloos te worden, dan kunnen mensen geld storten. Ja. Toch? Nou, ik zou je even vertellen, als je op het punt staat dakloos te worden, heb je niet zoveel aan geld. Dan moet je dakpannen hebben en geen euro's. Want hoe gaat het nu met je woonsituatie? Dat is al een aantal jaren woon ik tijdelijk. En dan moet ik dan steeds weg. Ik moet nu ook over een paar maanden weer weg waar ik nu zit. Dus ik ben al een paar jaar continu aan het hengelen en aan het vissen. En ik heb allerlei sites ingeschreven die allemaal 2 tientjes kosten. Dat loopt ook op. Mm. En Het lijkt me zo'n onrustig gevoel. Is het zeer onrustig. Zeer onrustig bestaan, ja. Want hoe kan dat dan? Dat je dan steeds weer ergens weg moet? Nou, omdat ik kansen krijg in woningen die tijdelijk beschikbaar zijn. Sowieso willen heel veel woningeigenaren je maar voor maximaal 2 jaar hebben. Want na 2 jaar krijg je huurbescherming, dan krijgen ze met geen bulldozer meer het pand uit. Dus de huurcontracten zijn over het algemeen niet langer dan dat. En zelfs dat haal ik meestal niet. Ik kom ergens tijdelijk terecht. Nou, dan ben je tijdelijk gered en dan moet je als de sodemieter op zoek naar het volgende. Wat dan ook weer tijdelijk is. Ja, ik roep het steeds en het klinkt wel dramatisch, maar het is wel een wake-up call voor iedereen die luistert. Je leest in de krant van woningnood, maar het is veel en veel en veel erger dan mensen weten. Want je zei al van het maakt onrustig. Wat doet het nog meer met je? Nou, vind je het niet genoeg? wat ik mijn hele leven lang al wist, wordt wel nadrukkelijker. Dat wat er in de krant staat en op het journaal is, dat heeft betrekkelijk weinig relatie met de realiteit van alle dag. Kranten en journaal, dat is een bubbel. En die bubbel wordt wel steeds kleiner, want er worden steeds meer mensen dakloos. 2 weken geleden in Utrecht kwam ik iemand tegen. Meneer, mag ik even... ik ben dakloos. En denk, oh, niet weer zo iemand die om mijn geld zeurt. En ik kijk nog eens goed en ik zie een heel fatsoenlijke mevrouw. En dan denk ik, dat had ik kunnen zijn. Dus die heb ik €20 gegeven. Wat voor mij op het moment heel veel is. Ik ga niet zielig doen, hoor. Dat is helemaal niet nodig, hoor. Maar het is wel een stukje realiteit. En het betreft veel en veel en veel meer mensen dan je denkt. Want je zegt, qua nieuws merk je gewoon van dat is een bubbel. Maar ook qua politiek kan ik me dan voorstellen. Dat zijn bubbels die allemaal aan elkaar kleven. Ja. Die mensen hebben een wereldbeeld. Dat heeft niets te maken met wat er echt gebeurt. Maar dat heb ik al gezegd. Ja. Mm. Wat was het fijnste huis waar je ooit hebt gewoond? Nou ja, dat is... ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb wel een soort heel gunstig woonkarma. Dus ik kom altijd erg goed terecht. Ik ben niet zoveel eisend. Ik zit nu eigenlijk in een vrij groot huis. Eigenlijk een prachtig huis. Maar het staat op de nominatie om te slopen. En dat merk je wel, want het is bijzonder slecht geïsoleerd. En de toiletten en de douche, daar kan je eigenlijk, moet je niet te lang in blijven. Want ik heb de schimmel wel verwijderd, maar de lucht krijg je niet helemaal meer weg. Ik blijk dus niet zo'n luxe paard te zijn. Dat weet je ook niet van tevoren. Maar dus ik vind dat ik heel mooi woon. Maar in de winter stook ik me gek. En ik stook maar 15 graden, meer heb ik niet nodig. En dadelijk in de zomer drijf ik op mijn eigen zweet het pand uit waarschijnlijk. Want zorgt het er ook voor dat je, als je zeg maar zo regelmatig je huis uit moet, ga je dan ook automatisch kortere termijn denken? Nou, ik merk wel, er moet natuurlijk een keer een nieuw theaterprogramma komen. Ik merk wel dat het hoofd daar niet vrij genoeg voor is nu. Nou, heb ik nog wel even. Maar het legt wel beslag op je. Dus een constante druk om, iedere dag, als de computer aangaat, kijk je naar de beschikbare woningen. Wat is de oplossing voor de woningproblematiek? Heb je vast over nagedacht? Voor mijn woningproblematiek of het algemeen? Het algemeen. Nou, wat denk je? Bouwen. Hugo de Jonge heeft nu een maatregel genomen, of die gaan ze nemen, ik ben niet zo op de hoogte, om huisjesmelkers een klein beetje kort te houden. En dat vindt hij dan heel nobel. Het betekent alleen maar dat er nog minder woningen komen. Ik woon liever in een huis van een huisjesmelker dan in een kartondoos onder de brug. Nou, dat is bubbeldenken. De eerste quote voor veel mensen blijf ik waarschijnlijk altijd die klunzige Oedipus. Ja, met een T, hè? Met een T. Ja, nee, ik weet dat. Ik schreef dat vroeger natuurlijk altijd. En ik schreef het met een D. Oh. En op de een of andere manier. En Eddie, ook met IE, hè? Veel mensen schrijven Eddie met een Y. En op de een of andere manier stoort me dat. Dat is natuurlijk totaal belachelijk. Ik was dus verbaasd. Ik ging eventjes opzoeken. In mijn beleving heeft die serie echt jaren gedraaid. Ja, hij is jaren herhaald. Hij is jaren herhaald. Ja. De opnames waren van. De uitzendingen waren van juni 91 tot november 93. En op oudejaarsavond 93 begonnen ze al te herhalen. En dat heeft jaren geduurd. Het zijn maar 65 afleveringen geweest. Waarom zijn ze niet doorgegaan toen? Omdat wij zeiden dat we het genoeg vonden. Ja, je vond het zelf genoeg. Ja. Waarom vond je het genoeg? Nou, de essentie van een comedy-serie is dat het een herhaling van zetten is. Karakters ontwikkelen zich niet. En bij comedy kan dat ook niet. Want als, laten we dan even zo'n Eddie nemen. Als hij wat slimmer wordt, of wat meer zelf, reflectie krijgt, dan gaat hij voorkomen dat hij domme dingen doet. En dan is er niks meer te lachen. Dus het is steeds meer van hetzelfde. En ik merkte bij het vijfde seizoen, we hebben 5 halve jaren gehad, dus 5 seizoenen van 13, merkte ik al, het wordt niet beter. En ik voel aankomen dat het vast gaat lopen. Als we nog doorgaan, gaat iedereen merken dat het achteruit gaat. En dat wilde je voor zijn? Ja. Ja. En ik noemde het zwiebertje effect. Heb je daarvan gebaald? Nou, ik had wel zoiets van. Ja, er komt nog een ander verhaal. Ja. Ik heb in 1986 heb ik een tv-commercial gemaakt voor Smith's. Ik kan die naam noemen, want dat merk bestaat niet meer. Dat heet anders. Smith's Crispy Chips. En dat gaf nogal in die tijd deed wat stof opwaaien. Dat was leuk en ik werd ervan herkend, enzovoort, enzovoort. En toen gingen ze een tweede ronde doen, die deed ik ook nog. Toen wilden ze ook nog een derde ronde doen. En ik zou echt serieus veel geld kunnen verdienen. Toen heb ik gezegd, nee, want ik wil niet aan het typetje blijven hangen. En een jaar daarna kwam Vrienden voor het Leven. Dus dat vond ik wel grappig. En je hebt je er tegen afgezet? Maar op niet echt tegen gevochten, want ik heb het. Ja, weet je, het loopt zoals het loopt. Ja. Maar ik had wel zoiets, ik ga niet de hele tijd alsmaar over dat ene ding interviews doen. Maar toen kwam ik een aantal jaar geleden. Ik heb heel erg lang min of meer op mijn rug gelegen met gezondheidsproblemen. En ik moest weer aan het werk. Ja, en je merkt gewoon dat alles is weg. Dus je moet helemaal opnieuw beginnen. Dus je hebt alle PR nodig die je kan krijgen. En als die PR dan over Vrienden voor het Leven gaat, dan moet je daar maar niet over zeuren. Mm. En ik had inmiddels ook wel zoiets van, nou, ik ben nu jaren uit de relatie geweest en nog steeds gaat het daarover. Nou ja, oké, dan moeten we misschien maar gewoon de vrede mee sluiten dat ik die veldslag verloren heb. En er zelfs een theatershow. Ja, maar kijk, ik wilde dus opnieuw een cabaret gaan doen. Dat wat mijn basisstil is. En toen dacht ik, wegens het niet meer in de belangstelling staan enzovoorts, hoe krijg ik dat er mensen naar de zaal komen? En toen dacht ik, ja, dan is het misschien toch wel goed om dat wat er allemaal gebeurd is, want er is best heel veel gebeurd hoor, om dat als kapstok te nemen. En ik moet ook zeggen, toen ik een paar jaar geleden weer begon met overal aan de deur te kloppen en dan op bellen te drukken, toen zei iemand van een evenementenbureau, die zei, joh, een paar jaar geleden, je ziet van die topsporters die hun verhalen in het theater doen, waarom doe jij dat niet ook? Want je hebt zoveel meegemaakt. En dat vond ik best een idee, maar er gebeurde nog niet zoveel. Een paar jaar later kwam ik de theaterdirecteur van Roosendaal kwam ik tegen, dat is Jan-Hein Sloesen, en die zei hetzelfde. Ik deed daar een experimentje in het theater, wat hier verder niks mee te maken heeft. Maar waarom ga je niet dat en dat en dat doen? Nou, en nog een tijdje later kwam ene Jeffrey Schenk, die kwam mij interviewen voor zijn podcast, en die zei, waarom ga je niet een programma maken over het verhaal wat je hebt meegemaakt, en by the way, ik ga het produceren. Nou, A, ik was rijp, en B, ik kan niet produceren. Dus ja, er waren twee zaken opgelost. En als Jeffrey er niet was geweest, was het programma er ook niet geweest. Ja, helaas kon ik niet gaan kijken van tevoren naar je theatervoorstelling. Maar als ik ga kijken, dan hoor ik dus jouw verhaal. Ja. Dan leer ik jou beter kennen. Ja. En kan ik daar zelf dan nog levenslessen uittrekken? Dat vind ik wel erg ver gaan. Maar ik mag om te beginnen hopen dat je gewoon veel moet lachen. Ja. En dat je een leuke avond hebt. Ja, er is gewoon een heleboel te vertellen. Maar er zijn rare dingen gebeurd. Ik kwam terecht, ja, en ik moet zeggen we, want Mary Lou van Steenis, oftewel Ellepel, mm-hmm, oftewel mijn collega, zit een beetje uit hetzelfde hout gesneden als ik. Wel comedy willen doen en wel feeling daarvoor hebben. Maar op geen enkele manier. Ze heeft ook geen enkel talent voor capsones of voor BN'erigheid of zo. Dus wij hebben heel vaak met opgetrokken wenkbrauwen samengekeken naar wat ons overkwam. En die toon, dat zelfrelativeren, dat is wel de leidraad van de voorstelling. Maar je kan wel lachen hoor. Een verhaal over de avond dat de televisiering werd uitgereikt. Jongen. Dat was echt een tekenfilm. Ja, die hebben jullie gewonnen toen, ja, toch? Ja, die hebben wij gewonnen, ja. Maar dat was een tekenfilm die avond. Ja, daar vertel ik wel over, ja. Liep volledig uit de hand. Nou, volgens de organisatie niet. Die tekenfilm die daar gebeurde is denk ik de norm. Dat is de standaard. En daar moet ik alleen nog maar meer om lachen. Maar het gaat niet alleen maar daarover, hoor. Maar ook wel een beetje een pleidooi voor humor. Je hebt me net een zin laten voorlezen die ik ooit zelf gezegd schijn te hebben. Ja, het tovert niks weg, maar zorgt er wel voor dat je op een betere manier met problemen om kunt gaan. Ja, dat is ook wel een themaatje wat in de voorstelling ook wel enigszins aan de orde komt. Maar ik wil vooral ook wel zeggen, nu klinkt het alsof het een soort documentaire is of een lezing of zo. Nee. Ik ben cabaretier, dus er zitten ook een paar conferences in. En ik zing heel erg graag. En ik heb de leukste pianisten van Nederland gevonden. Of Jeffrey gevonden eigenlijk. Charlotte Hebels. En ja, dat is een enorme aanwinst ook. Als mensen zeggen, heb je een soloprogramma? Kan ik gewoon niet eens echt ja zeggen. Terwijl Charlotte praat niet. Ik doe al het praten en ik doe al het zingen. En zij speelt piano. Maar er is zo'n aanwezigheid op het toneel. En dat vult elkaar aan. Dus dat is heel leuk, ja. Fijn om weer op het podium te staan. Dat sowieso. Maar het is wel vooral gewoon amusement, weet je? Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Peter Lussen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik sta verbaasd van zoveel wijsheid. Leuk jullie weer even te zien en fijn dat het zo lekker gaat. Ik keek vroeger als kind altijd naar Vrienden voor het Leven en kijk het nog steeds regelmatig terug op YouTube. Die oude setting. Jaren 90. Dikke asbakken op tafel. Op kantoor en bij het eten. Ik bekijk het vaak als ik in bed lig en mijn kamer donker is. Want dan heb ik het gevoel of ik er helemaal in wegkruip. Terug naar de jaren 90. Ik mis het zo. Is dit Sophie Hermans met aging filter na een transitie? Of ben je het echt, Peter? Zo te zien heeft Willy Wortel een broer, Eddie Wortel. Deze man is een legende op de Nederlandse televisie, de leukste serie ooit. Vrienden voor het leven. Geweldig, ben nu 41 en kijk samen met mijn zoontje nu Vrienden voor het leven en schiet mij maar lek wat een tijden. Hashtag Peter Lussen. Die van Sophie Hermans kende ik nog niet. Nee. Moet ik wel erg om lachen, hoor. Ja. Mocht ze willen, mevrouw Hermans. Nou ja, en veel mensen toch een soort van nostalgie, hè? Ja, jij hebt zelf het woord zwiebertje-effect genoemd. Dat is dus dit, ja. Nou ja, maar ook... Maar er wordt ook wel in heel veel reacties gelukkig veel verder gekeken, hoor. En maar wat ik wel heel apart vind... Huh? Ik heb misschien nog maar 10 of 15 rotreacties gehad. Nou, dat is voor social media, wat ik begrijp, bizar weinig. Dus je hebt enorm de gunfactor. Ja, nou, en een heleboel mensen die daar niet van houden, die dat gezeik vinden, zijn heel snel weg. Was op een gegeven moment had ik een raar iets gehad met een dwangbevel van de gemeente Tilburg. En dat was een misplaatst dwangbevel. Heeft de gemeente ook meteen teruggetrokken, hoor. Maar ik had er 2 filmpjes over gemaakt. Maar dan kom je ineens, het algoritme schuift dan een hele nieuwe doelgroep onder je neus. En daar zaten een paar mensen die hadden zoiets van, wat moet met die zeikert? Nou, en die blokkeren je dan. Dan denk ik, prima, dan hebben we geen last van elkaar. Het geluid van je jeugd, nou, het zijn er 2. Ik zal ze een beetje door elkaar mixen. Ja. Jij keek Roger het als Moore kind. Was dat. Ja. Dat is voor jouw tijd, juffrouw. Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het wel zeker. Jij keek dit als kind. Was je betoverd door tv? Nee. Het was niet zo belangrijk als nu, hè? Je had 's avonds tv en op woensdagmiddag een beetje en op zaterdagmiddag een beetje. Ik denk het eerste wat er echt in knalde, maar dat is als je het over zwiebertje effect en wat gewoon nooit echt is weggegaan, dat geldt nog veel meer voor ja zuster, nee zuster. En ik zat precies in de doelgroep, in 1966 en 68 was het. Toen was ik dus respectievelijk 7 en 9. Dus dat was het eerste echte wonder. Wat voor kind was je? Ik heb een... Oude schooljuffrouw, dat is ook zoiets, hè? Daar kijk je enorm tegenop. En nu is ze gewoon een heel aardige, mooie mevrouw van die 12 jaar ouder dan ik. Ik heb haar later nog wel ontmoet. Die zei dat ik als kind erg alert was altijd. Altijd opletten wat er om me heen gebeurde enzovoort. En in het eerste jaar, toen ik met mijn neefje in de klas zat, waren het leven- en doodwedstrijden wie het verste vooruit was met rekenen. Zo'n heel ook een competitief mannetje. Wat voor gezin ben je opgegroeid? Een schoolmeestersgezin. Mm. Het is vader voor de klas, moeder voor de klas, zus van anderhalf jaar jonger, waar we ze vieren. En op mijn vierde al leren lezen en schrijven. Want het zat erin en mijn ouders hadden natuurlijk de middelen om het eruit te halen. Dus heel verbaal ook. Mijn zus is iets totaal anders gaan doen, maar ze is net zo taalgevoelig als ik. Waar droomde je van als kind? Wat wilde je? Nou, eigenlijk wel altijd van cabaret. Maar dan heb je het over 13. Ik was 13. Ja. En een vriendin van mij in de klas, haar vader was de schooldecaan. We zaten te praten. Ja, en zij zei, ja, je hebt een school, daar kan je naartoe voor cabaret. Klaar. En mijn vader was op zijn school schooldecaan. Dus ik ben in de boekenkast geklommen naar die beroepengids. En toen zag ik, dat staat Academie voor Kleinkunst. Ja, vanaf dat moment was er geen probleem meer. Behalve het probleem, kom ik er ook op. En kwam je erop? Ja, ik ben voor 2 toneelscholen afgewezen. Ja. Maar voor de Academie voor Kleinkunst, die ook het meest aan het hart lag, ben ik aangenomen. En dan, ik kan me voorstellen dat je dan een voorstelling hebt van, nou, zo gaat dat zijn, die opleiding. Mm-hmm. Klopte dat ook? Nou, ik ben gewoon niet zo geschikt voor onderwijs. En dat geldt vanaf de kleuterschool al. Ik heb alleen de laatste 2 jaren van de lagere school op de Jena-planschool van meneer Verbeek, daar heb ik het naar mijn zin gehad. En verder vond ik eigenlijk alle onderwijs best verschrikkelijk. Als je terug op de Academie voor Kleinkunst, ik heb wel degelijk dingen geleerd, jazeker. Ja. Waarom vond je het verschrikkelijk, onderwijs? Omdat onderwijs vindt dat de leerling zich moet aanpassen aan het onderwijs. En ik vind dat het onderwijs zich moet aanpassen aan de leerlingen. Kijk, ik ben het kind van 2 onderwijsvernieuwers, hè? En dat raak je nooit helemaal kwijt. En je zei, ik heb wat dingen geleerd op die Kleinkunstacademie. Wat heb je geleerd? Wat is je altijd bijgebleven? Nou ja, basisdingen. Om te beginnen, ik liep erg krom. En wij hadden 4 keer per week ballet. Nou, om te zeggen dat ik daar zwak begaafd in ben, is heel dun uitgedrukt. Maar ja, het heeft me wel recht gezet. En om maar eens wat te noemen. De beginselen van zang. Ik heb later veel beter zangles gehad. Veel beter. Ja, het feit alleen dat je je bezighoudt met dat vak. Want ik heb na mijn eindexamen ging ik Nederlands studeren. Want ik wilde dus die selectiecursus van de Academie voor Kleinkunst. Maar dat was een traject wat, als je steeds door alle audities heen zou komen, om de zoveel tijd, zou het een jaar in beslag nemen. En omdat je weet dat de spoeling dun is, ben ik ook maar Nederlands gaan studeren. Nou, dat was ook wel. Ja, is de wetenschappelijke wereld niet wakker van gelegen. En weet je nog je eerste comedy optreden? Nou, ik wilde cabaretier worden. En sterker nog, dat ben ik ook geworden. Ja. Maar ja, in eerste instantie is het gewoon werk zien te vinden. En ik begon, dat was officieel door mijn stage, bij toneelgroep Centrum. Dat was gesubsidieerd toneel. Dat is later opgegaan in toneelgroep Amsterdam. En die hadden een voorstelling over Jotie het Hoofd. Dat was een junkie-dichter. En de poëzie van die dichter werd door 7 jonge acteurs, daar was ik er één van. En wij stonden die poëzie te declameren collectief. Ja. En je zei eerder van dat je eigenlijk helemaal niet voorbereid was op het BN'erschap. Nee, maar nee. Ik denk dat ik in jaar 24 was, werd ik herkend op straat. Dan denk ik, oh, fuck. Oh, ik moet een beetje uitkijken. Ja, en dat was een kind, want ik had in de kindervoorstelling gezeten. Dus dat is helemaal niks. Dat is hartstikke leuk. Alleen maar hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, oh ja, dat kan ook. Ik ben het niet gaan doen om op straat herkend te worden, snap je? Ik ben het gaan doen om daar te staan en met de mensen in de zaal contact te hebben. Ik heb ook nooit aan televisie gedacht. Op een gegeven moment kon kiezen tussen een rol in een toneelstuk en een rol in een tv-serie. Toen dacht ik, ik moet de tv-serie nemen, want ik heb de gezichtsbekendheid nodig, die kan me helpen. Dus ja, toen zat ik ineens, was ik acteur in een tv-serie? Ja, oké, dan doen we dat. En je zei over onderwijs, van nou ja, dat je eigenlijk vindt dat de onderwijzer, het onderwijs moet zich plooien naar de leerling. Je bent zelf ook comedycoach. Ja. Plooi jij jezelf ook naar je, ja, naar degene die jou... Ja, twee dingen. Af en toe zie je ineens, jaren geleden in een talkshow zag ik ineens leerplichtambtenaren. En die komen je achter je aan als je spijbelt. En dan denk ik, zouden die stoethaspels zich realiseren dat als ik niet zoveel gespijbeld had, dat ik nooit dat fucking examen gehaald had? Nee, dat realiseren zich niet. Goed, die moest ik even kwijt. Ja, nou, die hebben we zo, ja. Die hebben de eten erin gepleurd. Nee, ik was nooit van plan, ik ga nooit voor de klas staan. Nou, toen kwam ik, door omstandigheden kwam ik terecht op het conservatorium in Tilburg, waar ik tot mijn verbazing ineens geconfronteerd werd met de mogelijkheid om klassiek te gaan zingen. Dat bleek in de strot aanwezig te zijn. Nou, ik was meteen verslingerd, ik ging dat doen. En die zangleraar, Edward Hoepelman, de musicalwereld kent hem heel goed, was dus een klassiek zanger en hij gaf les, maar hij was ook het hoofd van de musicalafdeling. En hij zei op een gegeven moment van mij, in plat Tilburg, zei hij tegen mij, en jij gaat een cursus comedy geven aan mijn leerlingen. Dus toen moest ik een cursus comedy acteren gaan. En ik had zoiets van, ja, dat ga ik doen. toen heb ik die cursus in elkaar gehangen. En toen ben ik dat gaan doen. Toen bleek ik het erg leuk te vinden. Ik heb het van de week nog gedaan. Die workshop comedy acteren heet het officieel, heb ik voor theateropleidingen gedaan. Maar in een later stadium, een aantal jaar geleden, kreeg ik de kans om het te doen voor amateur toneelverenigingen. Dat is een beetje anders. Want ja, het was 5 keer 3 uur voor 8 leerlingen. En nu is het gewoon 2 avonden met 18 mensen. Dus je moet het een beetje anders aanpakken. Maar dat is zo ontzettend leuk om te doen. Wat zijn beginnersfouten van mensen die dat leren, die dat willen leren, comedy acteren? Beginnersfout? Ja. Leuk doen. Leuk willen doen. Ja, en het is geen beginnersfout hoor. Ik heb hem echt, toen ik beter had moeten weten, ook nog wel gemaakt. De verleiding is er altijd. Kijk, mij is leuk zijn. En dat fout moet je juist niet doen. Nee. Je moet leuk zijn dan. Ben je bekend met Laurel en Hardy? Ja. Oké, doen die ooit leuk? Nee, die zijn gewoon. Nou, dat bedoel ik. Ja. En wat die doen ook, en dat is ook heel belangrijk voor comedy, jezelf volkomen serieus nemen. Een comedy-karakter kan zichzelf niet relativeren. Kijk naar John Cleese, kijk naar Charlie Chaplin, Laurel en Hardy. Ze kunnen zichzelf niet relativeren. Dus ze hebben geen zelfspot? Nee. Vaak hebben ze zelf niet eens echt gevoel voor humor. Maar kun je dan ook zeggen dat het ook iets is wat iemand heeft of niet? Of kun je het iedereen aanleren? Nou, omdat comedy van alle acteervormen een van de meest technische is, kan je iedereen daar stappen in laten maken. Daarnaast is het natuurlijk altijd een oertalent. Ik heb autoracen geleerd toen ik 37 was. Dat kan je tot op zekere hoogte leren, kan je flinke stappen in maken. Maar ik heb niet het Max Verstappen-gen. Dus daar houdt het op. Maar dat geeft niet, want in comedy, niet iedereen in een comedy-serie of in een blijspel kan grappig zijn. Je moet een aantal normale mensen hebben, want anders valt het niet op dat de grappige mensen gek zijn. Als iedereen gek doet, valt het niet meer op. Ja, dat zie je duidelijk bij Seinfeld, hè? Ken je die serie? Ik heb hem toevallig 2 jaar geleden ben ik eraan begonnen. En ik moet je eerlijk zeggen, er gaan een heleboel mensen mij nu vreselijk omhaten. Ik heb na 3 afleveringen heb ik hem weggedaan. Ik vond er helemaal niks aan. Maar dan zie je wel dat Jerry Seinfeld is de meest normale. En die wordt dus omringd, inderdaad, door excentriekere figuren. Ja, maar je hebt een eikpunt nodig. Ja. En wij roepen dan altijd aangever. Nou, dat vind ik een beetje een ondankbare term. Maar je moet een referentie zijn. Als je niet weet wat normaal is, valt het ook niet op hoe gek de ander is. Wat is dan wel een comedy-serie of een sitcom dat je zegt van ja, dat vind ik echt geweldig? Nou, sowieso natuurlijk Fawlty Towers. Maar bijvoorbeeld ook Friends en Desperate Housewives. Met name Desperate Housewives zou je misschien niet eens als comedy-serie neer kunnen zetten. Maar dat is veel breder. Dat geldt ook voor Friends trouwens. Maar dat vond ik geweldig. Geweldig. Briljant. Dan heb je, sla ik iets minder hoog aan, maar toch nog wel best hoog. Dat is de Big Bang Theory. En waar ik een beetje dubbele gevoelens over heb, is Two and a Half Men. Dat irriteert me iedere keer weer, maar toch vind ik ook dingen wel heel erg goed. Want als je dat zou moeten proberen te omschrijven van... Oh, ik vergeet er één. Ja? De beste comedy-serie van Nederland, Flodder. Een heleboel mensen kijken daar enorm op neer. Daar heb ik geen last van. Want als je dat analytisch bekijkt, wat maakt een comedy-serie goed? Nou ja, als we het over Flodder hebben. Volkomen consequente serie. De karakters zijn 100% serieus. Lopen ze hun doelstellingen achterna. Vinden zichzelf niet grappig. Gaan niet grappig doen. Maar zijn, ja. Kijk, comedy is natuurlijk een heel breed begrip, hè. Flodder, dat leunt bijna tegen tekenfilm aan. En ik heb ooit in een toneelstuk gespeeld, The Odd Couple. Daar is ook een film ooit van gemaakt, met Walter Matthau en Jack Lemmon. Dat mag je ook comedy noemen, maar dat heeft heel veel serieuze elementen in zich. En dan gecombineerd met humor. Dus het is heel breed. Het kan tegen drama aanzitten, en aan de andere kant kan het tegen tekenfilm aanzitten. Maar de basistechniek om comedy te spelen en schrijven is in principe hetzelfde. Maar als ik jou dan zo hoor, dan heeft het heel veel te maken met geloofwaardigheid. Van iemand moet echt die persoon zijn. Ja, maar geloofwaardigheid is natuurlijk wel... de Flodder is totaal ongeloofwaardig. Maar je maakt van tevoren een afspraak met je publiek. Dit zijn de normen waarop onze serie draait. En als het publiek dat accepteert, ja, dan zijn dat dus de geldende normen. Maar om te zeggen van Flodder, ja, dat is toch niet echt. Dat bestaat. Nee, maar dat is helemaal niet relevant om die vraag te stellen. Het is leuk kijken naar hem. En als je het niet leuk vindt, kijk er vooral niet naar. De titels die je noemt zijn wel oudere titels. Wil je daarmee zeggen dat er weinig goede comedy-series worden gemaakt op dit moment? Ik volg eerlijk gezegd niet erg heel veel. Ik ben een aantal jaren redelijk Laat ik het zo zeggen. 30 jaar geleden zou ik de slimste mens hebben kunnen winnen. En nu betwijfel ik dat, omdat ik een heleboel dingen heb ik gewoon allemaal losgelaten. De tv-series, filmkennis, muziek, popmuziekkennis, weet ik allemaal niks meer van. Dat kan me ook niet meer schelen. Heel relaxed is dat. Ja, lekker rustig. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelt. Maar jij zei van tevoren, ja, dat heb je gewoon niet zo. Dat nee. Je echt een muzieknummer koppelt aan een bepaalde emotie of een bepaalde gebeurtenis. Nee, dat is het. Ik doe al 40 jaar radio-interviews, als ik even de oude lul uit behang. Ja. En dit soort vragen komen altijd terug. Maar het is, sorry dat ik het zeg, maar dat is een radioprogramma-vraag. Ik heb niet, als ik denk, oh, mijn leven wankelt, gauw een plaat opzetten. Dat heb ik dus niet. Maar ook niet dat je een plaat hoort en dat je dan meteen terug bent in die periode of... Nou, dat kreeg ik natuurlijk op de mail van jullie mensen als verzoek. Ja. En toen dacht ik wel aan Yellow Brick Road van Elton John, omdat ik daar naaimachineolie bij ruik. En dat is natuurlijk, dat is mooi mysterieus gezegd. Dan zit ik weer op mijn studeerkamertje, niet mijn huiswerk te doen, maar dan zit ik een locomotiefje van mijn elektriciteit te demonteren en te olieën met naaimachineolie, terwijl dat nummer opstond en ik zo verschrikkelijk verliefd was en wanhopig en ook zinloos verliefd. Zinloos verliefd? Ja, dat is wel een... Dat is ook een talent. Ja, daar was ik wel vrij goed in. Om lang en hartstochtig en zinloos verliefd te zijn. Maar ja. Wist je op het moment dat je zinloos verliefd was ook al dat het zinloos was? Of heb je dat later pas ingekleurd? Ik denk op die leeftijd dat dat bij mij eigenlijk wel een soort één geheel was. Verliefdheid en zinloosheid, dat was wel gewoon een twee-eenheid. Dat hoorde bij elkaar. Op wie was je verliefd? Nou, dat is... Een redelijk telefoonboek vol namen wel, hoor. Ja, ik was wel, ik was erg goed in verliefd zijn en ik was niet zo erg goed in om daar vervolg aan te geven. Maar zei je het wel tegen diegene? Ik ben bang dat dat wel regelmatig voor is gekomen, ja. En hoe werd er dan op gereageerd? Beleefd. Heel beleefd. Ik ben er overheen gekomen, hoor. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar was je dan verdrietig daarvan? Of deed het je niet zoveel? Dacht je van, nou ja, dan zoek ik toch een ander project? Verdrietig is te treurig, is te zacht uitgedrukt. Het was altijd wel groots en meeslepend en zo. Ja? En wij van een drama queen, ja, een drama king dan in dit geval eigenlijk meer. Maar ja, het was wel drama, ja. Goodbye Yellow Brick Road van Elton John. En je luistert naar Misha. En mijn gast is Peter Lussen. En ja, je vond dit eigenlijk een suffe radiovraag. Van joh, nee, niet suf, heb je nog een wankelplaat? Rook je de naaimachineolie? Ja, ik rook het. Uh-huh. Ik rook het. Ja. En ik hoorde ook wel mooi in de tekst van... When are you going to land? Ja. Ben je geland? Hangt er vanaf waarvan. Ik moet vrij regelmatig landen, want ik zweef nog wel eens ergens. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Maar landen van dat je op een plek in je leven bent die goed voelt? Daar heb ik niet genoeg geduld voor, denk ik. Nee? Als het dreigt goed te voelen, denk ik, oké, dan kunnen we door. Dan pakken we de volgende uitdaging aan. Ja. Dus je houdt eigenlijk niet van, stabiliteit? Nee, van... als de tv-serie loopt en het gaat goed, dan is het ook wel weer klaar. Dan ben je verveeld, is het dat? Nee, het is niet verveeld. Het is niet verveeld. Het is het talent om te stabiliseren... en het talent om een status quo te onderhouden en op niveau te houden... dat ontbreekt bij mij. Is dat altijd zo geweest? Ja, ja, ja. Ja? Ja, het moet altijd nieuw en iets nieuws veroveren en uitdagen en groeien en verder enzovoort. En dus ook fors op je muil gaan. Daar heb ik ook een redelijk patent op. Ja, oké. Okay. Wanneer is de grootste klapper geweest die je hebt gemaakt? De klapper op mijn bek? Ja. Maar dat weet ik niet, dus dan zijn er zat geweest. Nou ja, een tv-programma maken wat niet helemaal uit de verf komt. Dat is me ook wel gebeurd een paar keer. Welke was dat? Meerdere. Maar bij welke vond je het... meest onverwacht? Nee, ik weet niet of ik zo erg... Ik verwacht niet zo gauw erg dingen. Dus dan, in die zin word ik ook niet echt teleurgesteld of zo. Maar wel dat je denkt, ik probeer iets te doen... en het wordt niet begrepen of het slaat niet aan of wat dan ook. Hè? En niet van het onbegrepen is er niet, hè? Daar zijn we niet van. Hè? Van, oh, de wereld kan mij niet volgen. Nee, maar dat je denkt, dit is toch leuk dit is, en dat het dan niet werkt. Er zijn echt wel heel veel grappen bij Vrienden voor het Leven... als ik ze zelf terugzie. Ik kijk al lang niet meer, maar als ik het terugzie... dan denk ik, nou, zo goed zijn ze niet. Maar omdat Vrienden voor het Leven omarmd was... vonden ze ook die grappen leuk. Toen dacht ik, oh, wat gek. Want zo goed. Ik weet dan dat ik die grap op maandagnacht... want ik werkte heel hard in die tijd... die grap heb ik maandagnacht om 2 uur nog gauw even verzonnen. En ik hoor dat ook aan de kwaliteit ervan. Mm-hmm. En dat de kijkers hem dan toch leuk vinden. Omdat ze Vrienden voor het Leven leuk vinden. Die serie hadden ze omarmd? Ja, en dan is... ja. Dan word je veel vergeven, kennelijk. Terwijl iets anders, wat niet gepakt wordt... wat niet geadopteerd wordt door het publiek... daar zitten soms heel goede dingen in... die dan niet die credits krijgen die ze in mijn ogen verdienen. Dat zijn wijze levenslessen. Het lijkt me zo onrustig dat je dan altijd eigenlijk al bezig bent van... en door, ja. Moeten verder. Ja, klopt. Want zou je dat zelf liever anders willen zien bij jezelf? Nee, want als er stabiliteit ontstaat, dan... zou ik onrustig worden, denk ik. Dus en nu door. En nu ben je dus door aan het gaan van volgende theatershow. Ja. Moet ik het zo zien? We spelen Eddie voor het Leven spelen we nog een seizoen vanaf oktober. En ja, de hindernis nu is... er zijn 100 cabaretiers in Nederland. En ik sta gewoon met al jaren achter me... sta ik gewoon weer onderaan. Dus proberen gewoon... er komt meer publiek dan we hadden gevreesd. Hè, gedacht... Dat wel, maar het is niet dat ik Carré uitverkocht krijg of zo. Dat niet. Nou, dat is dan een soort horde. Meer theaters die in mij gaan geloven, in de voorstelling gaan geloven... en meer mensen die het in kaartje kopen. Dat is dan nu de uitdaging. Je zei net tijdens de muziek van... ik ben bijna 65. Ja. En je bent echt een soort van... hoe noem je dat? Als ik je nu zo hoor vertellen over die theatervoorstelling... en alsof je gewoon... aan het begin staat weer van iets nieuws. Ja, ja, dat is misschien wel een... Ja, dat is, ja, klopt, ja. En voelt dat fijn of voelt dat dat je denkt van... ja, hallo, hoezo moet ik hier nu staan... terwijl ik al lang daar had moeten staan? Ja, maar het is zo gelopen. Deels door beslissingen die ik genomen heb. En voor een groot deel ook door vrij omvangrijke gezondheidsproblemen... waardoor ik jarenlang, echt jarenlang, bijna decennia lang... op nog niet eens halve kracht heb gedraaid. Ja, en dat laatste kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Alle beslissingen die ik genomen heb, ben ik natuurlijk voor verantwoordelijk. Maar beslissingen die genomen worden door het lot of het leven of wat dan ook... ja, daar kan ik niks aan doen natuurlijk. Hm. Het is zoals het is. En ja, ik sta hierin weer aan het begin. Maar het is wel heel leuk om ouder te worden, hoor. Ja, wat is er leuk aan? Nou, dat ik alles al 10 keer mee heb gemaakt. Dus ik word nooit meer verrast. Dan denk ik, oh ja, dit ken ik. Ja, maar dat lijkt me juist helemaal niet leuk. Nou, ik bedoel, onaangenaam verrast. als je in de problemen komt, dan denk je, oh, dat heb ik al vaker meegemaakt. Of ja, het komt wel goed. Of ja, ik weet wat ik doen moet, of zo. Ja. Gewoon levenservaring als zodanig. Dus je hebt veel veerkracht. Ja. Ik zou zien? Ja. Mijn levensstijl vereist ook wel veel veerkracht. Ik heb hem ook wel nodig. En daar heb ik wel eens iemand geïnterviewd over veerkracht. En die zei ook van, veerkracht is ook een dynamisch iets. Hè? Van ja. Het op een gegeven moment is het ook even op. Ja. Heb je dat meegemaakt? Dat het ook even op was? Nou ja, laat ik het zo zeggen. De gezondheidsproblemen die ik al twee keer aangestipt heb, kwamen daaruit voort. Maar wat voor probleem had je? Heel kort samengevat. Ik vertelde er in de voorstelling ook over. Heel kort samengevat. Iets in mijn lichaam wat gewoon niet werkt. En dat is niet erg. Maar dat nooit hebben geweten en alle signalen hebben verwaarloosd en alle energie tot op het bot, tot op het merg hebben opgebruikt en dan eigenlijk niet ziek zijn, maar gewoon ja, zeker 15 jaar volledig uitgeput zijn. Volledig uitgewoond. Dus niet burn-out, hè? Gewoon fysiek op. Ja. Wordt het onderdeel van wie je bent? Die gezondheidsproblemen. Nee, dat is gek. Nee, dat is, ja, ik snap wat je bedoelt, dat is het niet helemaal. Er is het verschil. Ik heb nu te maken met mensen met dementie. Omdat ik in coronatijd ben gaan mantelzorgen. Dus ik heb een aantal mensen waar ik mantelzorg aan verleen. En die hebben met verschillende vormen van dementie te maken. Mm. En je mag dus in die wereld niet zeggen, die is dement. Je moet zeggen, die heeft dementie. En dat lijkt lulkoek. Maar er is wat anders of je het probleem bent of iemand bent die ook een probleem heeft. Ja. Dus ik ga me niet vereenzelvigen met mijn tegenslag natuurlijk. Ja, maar dat kan je zeggen. Maar lukt het dan ook? Ja, tuurlijk, ja. Ja. Daar is het probleem niet mee opgelost. Nee. Maar Want als je op een gegeven moment anders word je een soort tragisch slachtoffer. En zo heb ik mezelf nooit gevoeld. En dan ga ik niet aan beginnen ook. En hoe fijn dan dat je op een gegeven moment dan weet wat het is? Ja. Ja, maar daar is het nog niet mee opgelost. Ik was 39 toen de diagnose kwam. En die levensstijl van altijd vol gas gaan, dat ben je maar niet zo kwijt. Want dat zit in je DNA, niet in je DNA, maar het zit wel in je, nou ja, in je merg dus. Dus ik ben daar nog verder doorgegaan met mezelf uitwonen. Dus je moet veel beter op jezelf letten. Ja, ja, je moet gewoon letterlijk je hele manier van leven moet je omkeren. Ja, hoe gaat het daarmee? Ja, nou ja, dat is inmiddels wel voor elkaar natuurlijk. Ik werk nog steeds, ik werk hard. Mm. Ik kan hard werken, ik vind hard werken leuk. Maar dat je op een gegeven moment denkt, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet, die pijn, dat doen we niet meer. Als ik dat voel, dan denk ik, nou, dan gaan we nu even gas terugnemen. Ja, ik ben gek. En had je vroeger een voorstelling van, nou, als ik 65 ben, dan ziet mijn leven er zo uit? Ja, heel vroeger, heel vroeger. Maar dat is al vanaf het begin af aan altijd anders gelopen. Hoe zag je het voor je dan? Nou ja, ik was geen cabaretier worden. Je had Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans, de grote drie. Nou, dat was wat ik wilde gaan proberen. Die berg beklimmen, om van dat niveau te zijn. Dus dat betekende dat je op een gegeven moment aan de soloprogramma's zou beginnen, wat toen heel zeldzaam was, wat nu iedereen doet. Snap je? Alleen al daarom is zo'n de toekomstvisie al niet meer geldig, want de wereld is veranderd. Maar en in tussentijd zou ik dan bij een cabaretgroepje gaan. Met z'n vieren, met allemaal spijkerkleding. Want dat was in die tijd. En zo is allemaal helemaal niets van terechtgekomen. En het is totaal niet erg. Ik zou ook de oudejaarsconferentie, want dat was wat. Wim Kan deed de oudejaarsconferentie en niet eens ieder jaar. Dat was op termijn ook mijn doel, om zo groot te worden. En nu doet iedereen de oudejaarsconferentie. Dus, en ik ben er bovendien totaal niet voor geschikt, weet ik inmiddels. Want ik geef niet zo erg om de actualiteit. Dus nee, dus, heel veel dromen zijn niet verdwenen. En van heel veel dromen is dat totaal niet erg. Van welke droom is dat wel erg? Dat is een goede vraag. Ik weet eigenlijk niet of één droom het wel overleefd heeft. Nee. In de voorstelling heb ik het over de allergrootste droom. En wat daarmee gebeurd is. Ja. Nee, ik geloof niet dat er ook één droom is die het gehaald heeft. Nee. En dat is prima. Ja hoor. Nou ja, je ziet natuurlijk mensen, zeker ook in ons vak, die jarenlang aan iets vasthouden. En dat is helemaal niet negatief, hoor. Want ik ken ook mensen die al jarenlang een fantastische carrière hebben en heel getalenteerd zijn en hun carrièreplanning heel goed gedaan hebben. En dan gaat het hartstikke goed mee. Ja, wat is daarop tegen? Dat is fantastisch. Alleen, ik mis diverse kwaliteit in mijn karakter om dat pad ook te bewandelen. Nu komt een radiodingetje, hoor. Okay. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Hoe zou je je leven omschrijven als het een genre-specifieke film was? Bijvoorbeeld horror. romantische komedie, science fiction? Dat is een vraag nu aan mij. Ja. Door ChatGPT gesteld. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dit wel aangeeft wat de beperkingen van ChatGPT zijn. Want ik kan hier helemaal niks mee. Je leven, als je terugkijkt. Maar nog even op ChatGPT terug. Ja. Charlotte, mijn grote, lieve collega, mijn pianiste. Mijn pianiste. Als ik zij mijn pianist is, ben ik haar cabaretier. Maar goed, die is dus van een andere generatie. Dus die doet wel ChatGPT. En die heeft gevraagd aan AI, of weet ik veel wat. Wat is de overeenkomst tussen... Wat is AI, humor en Peter Lusse humor? Nou komt een lulverhaal uit. En ze heeft ook gevraagd, maak eens een conferentie in de stijl van Peter Lusse. Nou is het natuurlijk zo met AI dat ze zich baseren op alles wat er op internet staat. En er staan van mij geen conferences op internet. En AI gaat natuurlijk nog veel intelligenter worden. Maar de lulkoek die daar uitkwam... Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met AI. Ik maak me ook wel zorgen. Ik bedoel, ik spreek radiocommercials in. De vraag is hoe lang nog? Want dat kunnen ze al. Maar een conferentie in mijn stijl of een liedje in mijn stijl schrijven... met al die ondertonen die ik erin leg, met die ironie, met die zelfspot... ik weet niet of ze dat ooit gaan kunnen. Ik weet het niet. Ik hoop het niet. Nee. Nou, AI is geweldig, maar er zit dus per definitie er zit geen ziel in. Het is geen mens. Het is een programma. En het is dus ook aangestuurd door programmateurs. Dus het is vooringenomen. Je kent toch de verhalen van de beelden van SS-soldaten, maar dan zwarte... Afrikaans DNA, nazi's met Afrikaans DNA. Omdat het dan ZGPT herschrijft aan geschiedenis... maar ze moeten ook woke zijn, want zo is het ingeprogrammeerd. Dan krijg je dit soort onzin. Maar goed, we zullen zien, want dat gaat zich knetterhard... alleen maar verder ontwikkelen. Goed. Maar dat was je vraag niet, hè? Nee, de vraag was als je er een genre op zou moeten plakken. Ja, dat is leuk. Je hebt er heel veel omheen geluld. Goed, hè? Ja, nee, het is heel goed. Nee, maar wie in de wereld zou van mijn leven een speelfilm willen maken? Nou. Gaat nergens heen. Nee? Nee. Oh, ik vind het wel klinken als een film soms, hoor. Nou, doe dan maar tekenfilm. Als mensen naar jouw film kijken en ze komen de bioscoop uitlopen... met welke gedachten moeten ze naar buiten komen lopen? Los van dat ze heel veel gelachen hebben. Mm-hmm. Dat is best een gewetensvraag. Kijk, nou zou ik ChatGPT nodig hebben. Hm. Wat ik zeg is, over de voorstelling... iedereen heeft een verhaal en dit is het mijne. Ik heb best dingen meegemaakt, best ook zware en vervelende dingen... maar laten we eerlijk wezen, wie niet? Ik ben trouwambtenaar. Ik krijg echt bruidsparen, moet ik zeggen, tegenover me. Je hoort dingen, niet te geloven. Ik doe uitvaarten, begeleid uitvaarten, het verbale gedeelte, het spreekgedeelte. Je hoort dingen die je mensen je toevertrouwen... waar je uiteraard buiten gewoon zorgvuldig mee om moet gaan. Ja, wie heeft er geen verhaal? Nou, ik ook. En ik heb alleen een programma van. Nou, althans, ik heb het verwerkt een beetje in een programma. Wel mooi dat je als trouwambtenaar inderdaad... je bent wel bij de mijlpalen van zo'n leven. Ja, mensen zeggen, hoe kan je nou trouwambtenaar en uitvaartspreker zijn? Dat is toch totaal tegengesteld? Nee. Het zijn emotionele hoogtepunten in het leven van mensen. En daar moet ik woorden aan geven of helpen woorden aan te geven. En woorden geven aan iets, dat is mijn vak. Dus je bent ook bij veel uitvaarten geweest. Denk je wel eens na over je eigen uitvaart? Ja. Heb je het helemaal in je hoofd al, van oh, zo wil ik het? Nee. Dat komt omdat ik op een tweesprong zit. De tweesprong van, geef de mensen wat? Ik weet stiekem toch ook al de muziek. Terwijl er ook iets in mij heel dwars is van helemaal niets, weg. Als ik dood ben, ben ik weg. En dan wil ik ook wegblijven. En dan moet ook niemand daar zich druk over maken. Dat is een beetje egocentrisch, want je kunt mensen dat niet voorschrijven... hoe ze over jou willen nadenken. Dus eigenlijk wil ik over mijn graf heen regeren. Maar, dat je gewoon heel geruisloos verdwijnt. Ja. Ik heb twee muziekstukken in mijn hoofd. Het ene is een pianosonate van Beethoven, van 9 minuten. Die geeft denk ik heel erg wel mijn karakter weer. En de andere is het lied van Queen, Who Wants to Live Forever. Ik ben blij dat ik een keer dood ga. Ja? Ja, tuurlijk. Ik wil wel een keer weg ook. Om dan maar even in de stijl van ons gesprek te blijven. De volgende stap. Hm. Moet er niet aan denken dat ik 140 word. Zeg. Moet ik echt niet aan denken. Heb je een voorstelling van hoe het dan is? Ja en nee. Ik weet iets. Maar dat iets wat ik weet maakt een einde aan alle voorstellingen. Ik meen te weten, en dat heb ik niet zelf uitgevogeld... maar ik heb natuurlijk... zeer veel daar me in verdiept van mensen die daar verstand van hebben. Wat ook alweer een heel dubieuze bewering is natuurlijk. Je komt in een ander, op een ander niveau van bewustzijn terecht. En daar gelden totaal andere wetten. En sowieso het materieel is klaar, want je lichaam doet niks meer. Dus je wordt bevrijd van je lichaam, of afgesneden van je lichaam, net of het glas half vol of half leeg is. Mm. En dan kom je in een totaal andere staat van bewustzijn terecht. In een totaal ander soort waarnemen. En een totaal ander soort terugkijken op je leven ook. Want er gelden andere wetten. En die wetten, je kan het lezen, hoe die omschreven worden door andere mensen, maar je weet het pas als je gaat natuurlijk. Ja. En die 9 minuten durende sonate van Beethoven, waarom geeft die zo goed weer wie jij echt bent? Als je hem zou draaien, zou je het weten. Dan zou je mijn zelfbeeld in muziek weergegeven zien. Ja? Ja. Want het klinkt vrij lang voor iemand die snel op iets uitgekeken is. Ja. Nee, met klassieke muziek heb ik een... daarom vind ik het ook altijd moeilijk om plaatjes uit te zoeken voor een radioprogramma. Want ik ben meer van de klassieke muziek. Had ook gemogen, hè? Ja? Ja, ja. Nou, ik was bij Koop Geersing ruim een jaar geleden. En Koop is zelf uitvaartondernemer. En die had een programma dat echt veel, met alle respect, maar veel zwaarder op de hand is dan dit gesprek wat wij nu voeren. En die heeft het hele nummer gedraaid. Maar die wilde het met mij ook over de dood hebben, specifiek. Oh ja. En nou weet ik niet wat je draait. Blij, vrolijk, gezellig. Het klikt heel goed. En we doen bijvoorbeeld ook vaak carpoolen. Nou ja, het is nooit saai. Het is altijd gezellig. Dus, en ik merk ook, ook na de show gaan we altijd borrelen nog met de mensen die uit de zaal zaten. Hij kan zo met iedereen overweg. Dat is gewoon een heel relaxte persoon. Hij heeft dus een lange periode heeft hij gehad waar hij niet tot nauwelijks kon werken. En dat hij dan door verschillende mensen is hij benaderd om, ja, om een voorstelling voor op te zetten. En dat hij dat dan ook gaat doen, dat vind ik wel te gek. En wat heel veel mensen ook niet weten, is dat Peter serieus echt een goede zanger is. Dus voor mij als pianist is dat echt heel relaxed om mee samen te werken. Op dit moment wens ik hem heel erg een fijn huis toe waar hij langere periode in kan blijven. Maar daar zal hij ook vast en zeker over vertellen. Ja, ik dacht dat je muziek op ging zetten, maar ik zit nu echt bijna met de tranen in mijn ogen. Dat is Charlotte. Ja, die je eerder aankondigde als de beste pianiste van Nederland. Ja. En nou, niet alleen pianiste, maar ook begeleidster. En piano spelen en begeleiden is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde. En daarnaast heeft ze door haar persoonlijkheid en door haar open uitstraling, letterlijk haar uitstraling. En daar hebben we ook een samenspel in enzovoorts. Dus, en zo praat ze achter mijn rug om, dus kennelijk. Ja, ja. Ik ben licht ontroerd zelfs. Ja, dat is een stukje goud, die vrouw. En ze kon mijn dochter zijn, hè? Ja. Ja. Dus het is een. Ze wenst je een mooi huis toe. Ja. Hoe ziet jouw ideale huis eruit? Nou, heel simpel. Ik heb niet zoveel nodig. Wat heb je nodig? Wat heb jij nodig in je leven om gelukkig te zijn? Als je het over een woning hebt, kijk, ik had een prachtig appartement. Prijzig, maar niet peperduur. En dat was zeer luxe. Dat was zeer afgewerkt. En niet met jacuzzi's en zo, maar gewoon alles was afgewerkt. Mm. En daar moest ik uit. En toen kwam ik terecht, omdat er niks te vinden was, in leegstandsbeheer. Toen kwam ik terecht in een voormalige psychiatrische inrichting. Waar ik 300 vierkante meter had, maar totaal afgetrapt en uitgewoond. En toen kwam ik erachter dat ik dus niet zo'n luxe paard ben. Ik merkte wel, omdat je continu op zoek bent, dat ik ook wel eens nee heb gezegd tegen een woning. En dat was dan omdat je toilet en keuken en douche moest delen. En dat is, daar ben ik echt aan te oude lul voor geworden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Om een flesje te doen, ja. Maar goed, ik heb niet zoveel te kiezen. Dus ik moet oppassen wat ik afwijs. En wat heb je nodig naast een huis om gelukkig te zijn? Nou, ik heb natuurlijk een ontzettend lieve vriendin. En die zou ik toch niet graag missen. We wonen niet samen, maar we zijn al ruim 10 jaar bij elkaar. En dat is natuurlijk ook wel... Ik praat nooit veel over haar, want zij is totaal niet van de media enzovoorts. Een zinvolle verliefdheid was dat. Ja, zeker. En ook, dat is al wel leuk. Ze zat op de eerste rij bij een operaconcert wat ik zong. Oh, zo hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, ze zat op de eerste rij. Echt klassiek. Letterlijk en figuurlijk klassiek. Mooi, hè? Mooi. Ja, dus een eigen huis, liefde, een plek onder de zon. Ja, en toch ook wel gewoon, dat is ook wat, hè. Ik had zoveel moeite een paar jaar geleden om werk te vinden. En wat er sowieso is, want er is nu heel veel gedoe over de btw-verhoging op cultuur. En daar maakt iedereen heel veel lawaai over. Op zich terecht, maar de sloop van de cultuur is al veel langer geleden begonnen. He, dat kreeg toen het gezicht van Halbe Zijlstra. Ik zeg altijd, het is een ontzettende oetlul, maar hij werd ook maar gestuurd. Want er zitten natuurlijk mensen achter. En Zijlstra mocht de kastanjes uit het vuur halen. En het is een oetlul. Dus alle reden om op de woede op hem te richten. Maar het is al. Toen ik terugkwam, merkte ik ook dat de klusjes die ik nog kon krijgen betaalden zo verschrikkelijk weinig. En dat is nu inmiddels wel iets beter, maar het is de helft of een kwart van vroeger. Het is echt niet te geloven. Maar, dat wou ik zeggen, ja, ik ging ergens naartoe. Het gekke is, ook die goedkope scheidklusjes waar je veel te weinig voor krijgt, die zijn wel heel leuk om te doen. Dus ik heb het zeker economisch erg moeilijk gehad. Dat is nu beter, maar nog steeds niet top. Maar het is wel altijd leuk. Want een bruiloft of een workshop comedy acteren of een spreekvaardigheidstraining voor mensen van het bedrijf, dat verdient iets beter trouwens. Of wat dan ook, teksten schrijven voor een bedrijf. Wat dan ook, operavoorstellingjes doen, dat betaalt heel slecht. Maar het is allemaal leuk om te doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ja, dat vond ik een verschrikkelijke vraag. Ja, waarom dan? Nou, ik zit niet, dat zou je opgevallen zijn, ik zit niet gauw om tekst verlegen. Maar dan lees ik zo'n vraag en dan denk ik alleen maar, hi. Is dat een radiovraag? Dat echt, ja, dat echt goed in mijn hoofd. Dat is dan, mijn hoofd is dan ook helemaal leeg. Nou ja, wat ik. Oh, dat ik had wel een antwoord gegeven. Want je hebt een hele aardige redactrice. Ja, Olga. Ja, die is echt heel aardig. En ja, ik wou er wel een antwoord geven. Ja. Toen was ik ook opgeschreven. Oh ja, omdat ik dus vanuit een normale woning kwam ik in dat kast van een uitgewoonde psychiatrisch dinges terecht. En daarna moest ik een stuk terug. Dus ik heb heel veel weg moeten doen. Heel veel. Dat heet dan ontspullen. Ja. Vond ik een mooie term. Dus ik heb vooral antieke meubelen weg moeten doen die ik 30 jaar geleden gespaard heb. Maar dat blijkt me nogal makkelijk af te gaan. Dus hoeveel ik weg ga gooien hangt vanaf van het huis waar ik hierna in terecht kom. Als dat een kartonnen doos onder de brug is, mag iedereen alles hebben. We eindigen met de liefde. En ja, je zei van, ja, kies zelf maar welke plaat erbij hoort. A Wider Shade of Pale? Ja, dat is echt een schoolfeestjes-ding. Wider Shade of Pale, Procol Harum, dat is midden jaren 70. En op zo'n schoolfeest ging je dansen met meisjes. Schuifelen. Ja, wij noemden dat slijpen. Maar of dat slijpen, hoort er, ja? Ja, het is hetzelfde. En daar stond je dan voor kromen dat je denkt, wat moet ik nou doen? En helemaal die wanhoop en de onhandigheid, de puberale onhandigheid. En dat zijn best heftige emoties. En de emoties zijn dan zo heftig op die leeftijd. En dan nog die muziek eroverheen. En dat gaat dan plakken, dat blijft dan in je DNA plakken. Wat is de grootste liefdesles die je hebt geleerd in je leven? Collega van een vraag. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel veel rustiger geworden ben. Maar dat geldt wel voor alle gebieden. Maar dat heeft de kwaliteit van mijn relaties door de jaren heen wel erg verbeterd. Maar je moet ook weer niet te rustig, hè? Nee. Oh ja, Erik. Ik heb natuurlijk 15 jaar ben ik een oude zak geweest. Dat lag op mijn rug. Maar voelt het echt als een soort van, als ik jou hoor vertellen over die periode, een soort van 2.0-versie ben je nu, of niet? Ik was gepensioneerd gewoon in die tijd, zo zou je het kunnen zeggen. En daarom ben ik nu, bijna 65, ook zoiets van, kom erop, ja. Ik ga er tegenaan. Ik heb mijn pensioen al gehad. Dus niks te verliezen? Nou, dat wel natuurlijk. Ja. Nee, niet eigenlijk. Nee. Ik heb ook geen pensioen meer, dat is ook weg. Dus ik moet ook wel. Dankjewel, Peter Lussen. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel voor de gastvrijheid. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok.